Uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse grotonderzoeker Mark Dickey is na ruim een week gered uit een Turkse grot. De 40-jarige wetenschapper zat op 1 kilometer diepte in het Morja-grotsysteem toen hij werd getroffen door een maagbloeding. Een Hongaarse arts bereikte Dickey als eerste om bloedtransfusies uit te voeren. Ook werd een telefoonverbinding gelegd zodat hij contact kon houden met de mensen boven. In de dagen erna werd hij met een brancard naar boven gebracht. Aan de reddingsactie deden 190 mensen mee. Kindermishandelingsmeldpunt Veilig Thuis zegt ontstemd te zijn over meldingen van de Haagse politie. Die deden ruim 30 meldingen van ouders die hun kinderen meenamen naar de A12-blokkade van Extinction Rebellion afgelopen zaterdag. Volgens Veilig Thuis zijn er een hoop redenen om melding te doen, maar een kind meenemen naar een vreedzame demonstratie is daar niet één van. De politie noemt het een standaardprocedure. Marokko heeft opnieuw het dodental van de aardbeving naar boven toe bijgesteld. Het aantal slachtoffers staat nu op bijna 2900. Ruim 2500 mensen raakten gewond. Enkele getroffen dorpen in het aardbevingsgebied zijn weer bereikbaar, zegt de Nederlandse ambassadeur in Marokko. Andere dorpen zijn volgens hem nog altijd van de buitenwereld afgesneden, onder meer door rotsblokken op de weg. En het Openbaar Ministerie bevestigt dat de oudste zoon van Ridouan Taghi is opgepakt in Dubai. De 22-jarige Faisal is op verzoek van Nederland gearresteerd. Gisterochtend meldden de Telegraaf en het Parool zijn aanhouding al, maar toen wilde het OM er nog niets over kwijt. Faisal wordt verdacht van witwassen, drugshandel en het voorbereiden van geweld als onderdeel van een criminele organisatie. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het weer. Vannacht trekken veel buien over het land. Komende ochtend breekt de zon door en dan wordt het zo'n 22 tot 25 graden. Later op de dag opnieuw buien met kans op onweer. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben warm en zacht, maar ook streng. Ik ben een vat vol tegenstrijdigheden. Kunst maken betekent risico lopen. Kinderen van over de hele wereld kennen eenzaamheid, hoop, moed, angst. Als een verhaal om dat soort gevoelens draait, kan iedereen het als een spiegel ervaren. Ik hoop ooit het punt te bereiken dat het niets uitmaakt hoe ik dat kind teken. Of het nou gekleurd of blond is, een jongen of meisje. Het verhaal zou er niet door moeten veranderen. Maar de wereld is nog lang niet zo ver. Dit is de uitslag van Marit Teunquist, schrijver, illustrator, met een zwak voor kinderen en volwassenen die hun land hebben moeten achterlaten. Dus liet ze Zweedse boeken in het Arabisch vertalen, begeleidde ze Iraanse tekenaars, plaatste ze een activistisch kunstwerk voor het parlementsgebouw in Stockholm. Binnenkort verschijnt een boek voor jou, dat aan 10.000 vluchtelingenkinderen zal worden uitgedeeld. En haar laatste kinderboek is het vorig jaar verschenen Schildpad en ik. Bekroond met een zilveren griffel, en ik snap wel waarom. Een goed kinderboek kan een leven lang mee. En dit verhaal over omarmen wat je met je meedraagt, omdat ook dat is wie je bent. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Marit, fijn dat je er bent. Dank je wel. Toen ik jou de uitspraak liet lezen even van tevoren, zei je er bij eentje van, oh, soms heb je spijt van de dingen die je gezegd hebt. Welke was dat? De eerste. Warm en zacht, dat klinkt een beetje soft. En toen dacht ik, ik geloof niet misschien dat iedereen dat op die manier ervaart. Maar nee. Het klopt wel hoor, het klopt toch. En want waarom zei je dat toen? In welke context? Nou, toen werd mij ook gevraagd of ik een aantal karaktereigenschappen van mezelf kon benoemen. En ik denk dat het wel klopt, dat ik gewoon, ja, ik kan ook wel heel veel warmte geven aan mensen. Maar ik stel ook wel eisen of zo aan mensen. Of ik verwacht sommige dingen zoals eerlijkheid of betrouwbaarheid. Of nou ja, allerlei dingen die natuurlijk de meeste mensen verwachten. Maar ik ben wel iemand die op zich ook wel houdt van warmte geven. Zeker als het om mensen gaat die te weinig warmte krijgen. En hoe doe je dat? Hoe geef je warmte? Ja, warmte is natuurlijk een vorm van betrokkenheid. En ja, ik denk misschien door goed te luisteren of door iemand niet in de steek te laten. Ik bedoel, ik denk niet zozeer aan omhelzen of omarmen. Ik bedoel, dat kan ik ook doen, maar dat is iets heel anders. Het gaat, ik denk, ja, mensen het gevoel geven dat ik er blijf of ben of zo. Aandacht. Ja, tuurlijk. En ook ze niet vergeten soms. Ja. Ja. En is dat ook de reden waarom je zo'n zwak hebt voor vluchtelingenkinderen? En vluchtelingenvolwassenen? Kijk, nu komen we al op een redelijk gevoelig punt. Want ja. ik wil niet eens het woord vluchtelingenkind gebruiken. Ik vind dat een vreselijk woord. Ja. Een kind wat gevlucht is, absoluut. Een kind dat gevlucht is of wat gevlucht. Nou ja, in ieder geval daar gaat het mij om. Dus eigenlijk heeft dat weer te maken met dat ik mensen die iets redelijk vreselijks hebben meegemaakt, en daar gaat het hier over, ja, dat ik wel het gevoel heb dat je daar inderdaad wel eens eventjes wat aandacht aan kan besteden, net als aan andere mensen die iets vreselijks hebben meegemaakt. Ja, ja, heel anders is het niet. Maar inderdaad, het is wel grappig dat we nu gelijk het woord vluchteling, want ik zeg wel eens van ja, dat zou eigenlijk verboden moeten worden, dat woord. Als ik zou vluchten, dan zou ik het echt wel heel erg vinden als iedereen mij alleen maar vluchteling zou noemen. Ja. Ik zou toch liever hebben dat ze zouden zeggen, dit is Marit Turnquist en die is gevlucht. Of dit is een illustratrice of schrijfster, die is gevlucht. Of ze komt uit een ander land. Ja, maar ik bedoel, het mag best benoemd worden als je gevlucht bent voor vervolging of een oorlog. Maar dat is weer afgesloten op het moment dat je aankomt. En dat vind ik het pijnlijke. Maar ja, tegenwoordig krijgen mensen natuurlijk vaak helemaal geen veiligheid. Dus ja, dan blijf je die vluchteling of die mensen op de vlucht. Ja. Vorig jaar heb je een activistisch kunstwerk, een installatie neergezet voor het parlementsgebouw in Stockholm. Met de boodschap, we moeten mensen die gevlucht zijn humaner behandelen. Ja, in Zweden zijn ontzettend veel vluchtelingen aangekomen. Dat weten de meeste Nederlanders nog wel. En die weten ook nog dat toen heel verwelkomend was in Zweden. Maar dan houdt de kennis over Zweden vaak op in Nederland. Want wat er daarna is gebeurd is redelijk gruwelijk. Want mensen zijn in de wacht gezet, jarenlang. En toen begonnen de afwijzingen, in ieder geval van een deel van die mensen. En ik ken heel veel mensen die weggevlucht zijn uit Zweden. En ja, je moet je voorstellen, die hadden enorme netwerken om zich heen. Die waren naar school geweest, hadden werk, hadden nieuwe families. Veel waren kind toen ze kwamen. En daarom is dat een heel erg groot verdriet geworden voor de mensen die deze kinderen of inmiddels volwassenen verloren. En daar ging mijn kunstwerk over. Dus ik probeerde echt eerlijk vanuit mijn eigen perspectief het verhaal te vertellen. Ik was zelf namelijk ook heel erg verdrietig. Want ik had heel veel vrienden die allemaal weggegaan waren, terwijl ze nou juist eindelijk een plek hadden gevonden waar ze tot rust hadden kunnen komen. En daarbij ook asielredenen hadden. Dat is een heel belangrijk aspect ervan. Ik had 500 planken met een soort herdenkingsteksten erop geschreven van allemaal mensen die, ja, die gewoon bestaan en die weg zijn uit Zweden, ofwel doordat ze weggevlucht zijn, ofwel dat ze uitgezet zijn, ofwel dat ze zelfmoord gepleegd hadden. En dat de zelfmoorden waren allemaal minderjarige 30. Ja, ik wilde wel dat de Zweedse politici de gevolgen van hun beleid ook voor ons, hè, ik bedoel, die mensen, dat is natuurlijk helemaal vreselijk wat hun is overkomen, maar zelfs voor ons is het een soort van onbegrijpelijk dat je in een land woont waar zoiets kan gebeuren. Dus dat wilde ik laten zien. Werkt het dan ook? Nou, is het dan het effect wat je wilt? Ja, dat weet je natuurlijk nooit precies. Want je weet niet eens precies wat voor effect je wil hebben. Ik was al jaren hiermee bezig. Ik had ingezonden stukken gestuurd, brieven naar minister-president. Nou, ik had zo ongelooflijk veel gedaan. Een actiegroep opgericht, demonstraties. En opeens dacht ik, wacht even. Ik krijg geen eens antwoord. Ik krijg nooit antwoord van die politici. Ik ga gewoon daar zitten. En ze moeten er langs. En dat was heel strategisch. Ik zat er 3 dagen op dat plein. En inderdaad, het was zo opvallend. Sommige mensen die inderdaad dit soort zaken zeer op hun geweten hebben, die renden voorbij, pakten hun telefoontje, begonnen daarop te kijken om gewoon überhaupt niet te zien. Soms dan rende ik achter zo iemand aan. En dan zei ik, hey, stop, wacht even, je vergeet even iets. En ook de huidige minister-president, Ulf Kristersson, die gaf ik een flyer, want die had ik ook gemaakt. En die zei, oh, dankjewel, leuk, gezellig, riep hij. Nou ja, ik dacht, ja. Maar er waren ook heel veel onverwachte ontmoetingen. Want het is een toeristisch deel van Stockholm. En er stonden mensen in tranen. Sommige mensen bleven een uur. Er waren ook natuurlijk politici die er ook in tranen waren. Omdat zij dit niet gewild hebben. Dus ja, ik denk wel dat het een soort effect heeft. Maar ja, In ieder geval voor jezelf. En het was ook een troost voor al die mensen die vertrokken zijn. Want die hebben daar ook van geweten. En er was een livestream en er waren 7000 mensen aan het kijken naar die livestream. En ja, daardoor het was toch ook zo van, ja, jullie hebben indruk op ons gemaakt. Wij zijn jullie niet vergeten. En dat, die boodschap zat er ook gewoon heel erg in. En je zegt, ook voor jezelf heeft het effect. Is dat dan, bedoel je dan daarmee dat je het gevoel hebt van, ja, ik heb in ieder geval iets gedaan? Nou, weet je, ik ben natuurlijk gewoon kunstenaar, of hoe je het maar wil noemen, schrijver, illustratrice. Maar ik merkte dat ik had zelf een aantal jaren intens opgetrokken met een groep jongens die uitgeprocedeerd waren. Die had ik zelfs verstopt bij ons. En nou ja, het was echt flink zwaar. En ik probeerde hun te redden. En dat lukte dus niet uiteindelijk in Zweden. Nu zijn ze overigens wel allemaal gered. Want ze hebben vluchtelingenstatus in andere landen gekregen. Maar op dat moment, toen de laatste bij mij kwam met een autosleutel en een appartementsleutel en zijn baan had opgezegd de dag daarvoor, en zei, hier heb je twee sleutels. En ik dat appartement, alsof die dood was, gewoon ging ontruimen en zijn naambordje van de deur ging halen. Ja, toen kwam ik thuis en toen zat ik gewoon te janken. En toen dacht ik, ja, ik ga in mijn atelier, want ik wist dus, hier komen ze nooit meer. Terwijl zij notabene me hadden geholpen met het plafond daar te timmeren en alles. Ja. Nou, en toen begon ik een soort herdenkingsplekje in mijn atelier te maken. Dus ik schreef voor allemaal een tekst op een plank. Maar op dat moment wist ik dat er ongeveer 5000 jongens alleen al naar Parijs waren gevlucht uit Zweden. Dus het gaat om hele grote aantallen. En toen ben ik, inmiddels kende ik natuurlijk allerlei mensen die in een soortgelijke situatie waren. En die heb ik gevraagd of zij mij ook teksten wilden sturen. Dus die 500 teksten, die waren niet verzonnen of zo. Die waren van mensen uit Zweden. Ik zeg niet dat je het erdoor verwerkt, maar het is wel, je geeft het een vorm of zo. En dat helpt wel. Het is ook heel mooi, die planken. Het ziet er prachtig uit. En je voelt gewoon van, ja, het is een soort, net als dat een begraafplaats ook heel mooi kan zijn. Dat je voelt van, ja, dit is een fijne plek. En nou, dat is een monument voor mensen die dat verdienen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Marit Teunquist. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Een liefdevol verhaal over vriendschap tussen mens en dier. Prachtig beschreven en geïllustreerd. De tekst en illustraties van Marit Teunquist zijn knap op elkaar afgestemd. Zowel de verhaallijn als de emoties komen mooi tot uiting. Het gelukkige eiland zit vol symboliek en wijsheden over het leven in het algemeen, keuzes maken, je eigen pad volgen, etc. spiritueel en luchtig tegelijk. In de illustraties van Marit Teunquist is ontzettend veel te ontdekken, waar kleuters vervolgens zelf over kunnen praten. Hashtag Marit Teunquist. Enkele reacties. De eerste reacties over je boek Schildpad en ik. Ja. Ik zei in het begin in mijn introductie van, een goed kinderboek kan een leven lang mee. Ben je dat met mij eens? Dat een goed kinderboek ook voor volwassenen dus heel waardevol is? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, ja, ik ben ook iemand die met kinderen heel graag praat over zo'n beetje alles. Dus ja, dan kan dat natuurlijk in een boek ook. En waarom zou dat dan niet voor volwassenen ook net zo goed nog interessant zijn of mooi zijn? Misschien een beetje anders dan voor een kind. Maar er worden ook heel veel kinderboeken door volwassenen gelezen. Merk je dat dat steeds meer wordt? Of is dat wel gelijk? Ja, misschien wel een beetje gelijk gebleven. Hoewel, ja, dat gaat een beetje in golven. Maar je hebt soms echt wel dat ook jonge mensen van in de 20, dat die opeens echt zo heel veel kinderboeken lezen. Maar ja, het moeten wel kinderboeken zijn die een beetje verschillende lagen hebben. Of ja, want doe je dat bewust als je aan het schrijven bent, zoals het boek Schildpad en ik, dat je dan ook die laagte inlegt voor volwassenen? Nee, dat doe ik helemaal niet bewust. Maar wat ik wel merk is, nou bijvoorbeeld, het is een heel goed voorbeeld, dat Schildpad en ik. Want ik wilde eigenlijk een heel grappig verhaal maken. Want ik was een man tegengekomen in New Orleans en die liep met een schildpad te wandelen. En daar raakte ik natuurlijk mee in gesprek, want dat is nogal opvallend. En hij sprak zijn vertwijfeling uit over het feit dat die schildpad zo zou gaan groeien en dat hij misschien wel te groot zou worden om de voordeur door te gaan. En dan ook te zwaar. Nou, dat plantte zich in mijn hoofd al 12 jaar geleden of nog langer. En toen dacht ik van, oh, dan ga ik een gek boek maken met allemaal situaties met die schildpad en met een hijskraan achter de auto en met op vakantie en allemaal dingen. Nou, daar maakte ik ook allemaal schetsen voor. Maar ja, ik vond het wel leuk, maar het interesseerde me niet genoeg of zo. Ik dacht van, ja, dit is gewoon één aspect van het verhaal wat best grappig is. En nou, dat zit ook nog steeds in het verhaal op het strand en in de discotheek met een schildpad en zo. Ja, dat is natuurlijk. Maar al heel snel, ja, slopen er gewoon allemaal andere dingen in. Dat ik veel meer begon na te denken van, ja, die schildpad is natuurlijk eigenlijk ook een deel van wie hij is. Ze zitten aan elkaar vast bijna. En hoe werkt dat met als je een deel van wie je zelf bent eigenlijk probeert te ontkennen? En daar begon het verhaal steeds meer over te gaan. En dat is misschien een lijn die voor volwassenen misschien iets meer herkenbaar is dan voor kinderen. Maar misschien voel ik denk wel dat veel kinderen voelen als er onderlagen bij een verhaal zitten. Ik denk dat ik dat als kind ook deed. Ja, dat we de neiging hebben om kinderen dan te onderschatten. Oh, zeker. Zeker. Oh god, je kan zoveel dingen met kinderen overleggen. En ze hebben natuurlijk ook vaak een hele pure kijk op ingewikkelde situaties. Waar je soms nog wel flink wat van kan leren. Noem eens een paar dingen die je van kinderen echt hebt geleerd door met ze te praten. Ja, nou, ik kan een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld, ik herinner me, hè, omdat we het daarnet hadden over jongens verstoppen en zo. Hey, ik verstopte dus een aantal Afghaanse jongens in Zweden. Die zaten ondergedoken. En toen kwam mijn kleine nichtje van 6 logeren met mijn broer. En zij begon natuurlijk te vragen over die jongens. Waarom die dan bij ons waren en zo. En op een gegeven moment, toen kwam ze naar buiten. En toen had ze voor allebei een paspoort getekend. Dus ze had geknipt uit blaadjes en met nietjes. En ze was hun namen, had ze gevraagd. Nou, die waren super ingewikkeld natuurlijk. Met allemaal dingen. En dat had ze allemaal erin geschreven. Want ze zei, ja, ze hebben dat niet. Dus dat moeten wij nu oplossen. Nou, ik dacht, ja. Oh, heel praktisch. Ja, gelijk. Ja. Nou ja, het was natuurlijk heel simpel. En daar kunnen we natuurlijk van zeggen, ja. Dat meisje snapt dat allemaal niet, dat het veel ingewikkelder is. Maar ergens voelde ik me heel verwant met haar actie. Want ik dacht, ja, ik vind dit ook. Dit zijn gewoon jongens die echt niet zeer afwijken van mijn eigen kinderen. En hoezo mogen mijn eigen kinderen nu allemaal studies gaan doen en studiebeurzen? En zij moeten hier verstopt zitten, terwijl ze willen ook. Ja. Kun je het verhaal een beetje uitleggen over Schildpad en ik? Schildpad en ik is eigenlijk een raamvertelling. Dus het is een grootvader die zit met zijn kleinzoon op schoot. En het kleinzoontje wordt de volgende dag 5 jaar. Nou, en dan vertelt hij toen ik 5 jaar werd. Nou, toen kreeg hij van zijn grootvader een schildpadje cadeau. Een heel klein schildpadje. Nou, dat wordt zijn beste vriend. En dan begint het hele verhaal van opa over vroeger. Dat wordt zijn allerbeste vriend. Maar dan opeens komt het onheilspellend bericht van een meneer die langskomt en die zegt, deze schildpad gaat groeien. En er wordt wel meer dan 100 jaar. Nou, en dan splitst het verhaal zich eigenlijk in een reactie van de volwassene en het kind. Want het kind is alleen maar heel erg blij. Want dat vriendje blijft dus eeuwig bij hem. En de volwassene die ziet beren op de weg. Want die denkt, oh god, wat gaan we daarmee meemaken? Nou, en dan volg je eigenlijk opa gedurende zijn hele leven. En inderdaad komt er een moment dat ook hij volwassen is en met de groep mee wil doen. Hij wordt hij wordt eigenlijk buitengestoten al heel snel. Het begint al op de lagere school. Beginnen ze hem en dan tekenen ze een hok op het schoolplein. En daar moet hij zitten met zijn schildpad. Want hij hoort in de dierentuin en ze horen niet, hè, op school. En ja, en dat escaleert en dan komt er een moment en dat is echt heel pijnlijk. Dan moet die schildpad weg. Maar die komt uit een ver land waar die opa ook vandaan kwam. En daar wordt hij naartoe teruggebracht. En daar ontdekt deze hoofdpersoon opeens dat daar allemaal mensen met schildpadden zijn. En dus daar voelt hij zich eigenlijk heel erg thuis. Maar het ingewikkelde is van het verhaal, ik ga het niet helemaal afvertellen, maar dat wat er ontstaat is dus eigenlijk dat hij aan de ene kant heel erg hecht aan die schildpad en tegelijkertijd toch niet goed met hem kan leven. Maar als hij hem wegbrengt, dan weet hij wel, dan is hij niemand meer. Dan niemand herkent hem ook meer, want hij was die jongen met die schildpad. En dat vind ik zelf wel een interessant fenomeen, dat als je toch iets van jezelf zo probeert te ontkennen wat zo belangrijk is, ja, dan gaat het niet goed. Ik vind het een prachtig verhaal, omdat er inderdaad in zit van eigenlijk waar we allemaal mee bezig zijn, van het omarmen van wie je allemaal bent. Alle delen van jezelf, dat het ook deel uitmaakt van wie je zelf bent. Ja. En soms houdt het je tegen, soms helpt het je. Maar het heeft voor mijn gevoel ook heel erg te maken, maar misschien komt het misschien ook omdat ik in een ander land ben geboren. Het heeft ook heel erg te maken met je geboorteland. Ja, maar voor mij natuurlijk ook. Ik ben ook in een ander land geboren. Ja, precies. Alleen, ja, en dat daar gaat het zeker, want dat is een heel belangrijk deel van je identiteit. En het is niet voor niks dat die schildpad uit het geboorteland van de opa. Het verhaal gaat ook heel erg over generaties. En de ene generatie die ontkent zijn afkomst. En de volgende generatie die wil zoeken naar waar die ook weer vandaan kwam. En dat is natuurlijk een heel belangrijk deel van wie je bent. Ja. En dat kan je niet altijd delen op je nieuwe plek. En soms val je er, misschien heb jij dat ook wel, dan opeens dan denk je, oh god, ik hoor nu helemaal nergens meer bij. En ja, dat heb ik in mijn leven ook wel gehad hoor. Dat ik voelde van, oh, oké, ik hoor dus gewoon niet bij Nederland en ik hoor ook niet bij Zweden. Nou, daar zijn we dan. Ja. Ja. Nou ja, en zelfs voor kinderen die dan gewoon hier in Nederland zijn geboren. Mm. Dat het inderdaad, ook al is het een generatie eerder in een ander land opgegroeid. En jij niet eens daar, dan nog werkt het door. Want dat is in mijn boek het geval. Ja. Dat kindje is niet eens, komt niet zelf uit dat land. Maar hij blijkt, en dat zal jij trouwens ook hebben als ik jou nu hier zie zitten. Dat als je teruggaat naar dat land, dan lijk je eigenlijk meer op de mensen daar. En dat heeft hij dus ook met die schildpad. Hij lijkt gewoon, eigenlijk is hij daar helemaal thuis. Ja. Hij lijkt sprekend op alle mensen. Niemand ziet, en dat staat ook letterlijk in het boek. Ik kan mijn eigen boek niet meer citeren. Maar goed, in ieder geval staat er een zinnetje in. Zoiets als dat ze, en dat hij viel helemaal niet meer op daar. En dat is natuurlijk heel prettig. Maar ik denk, eerlijk gezegd, dat het ook heel mooi is dat de wereld, ja, heel veel mensen vinden het helemaal niet mooi. Sterker nog, het wordt gezien als een ramp. Maar dat de wereld steeds meer mensen gaat herbergen die eigenlijk niet meer bij één plek horen, maar bij een paar plekken. En daardoor gaan we elkaar misschien allemaal wat beter begrijpen op een dag, hoop ik. Dat zou mooi zijn, ja. Het geluid van je jeugd. Is dit het goede geluid? Ja, zeker. Want wat horen we hier? Ja, je hoort de Domkerk van Uppsala. En ik ben in Uppsala geboren, maar daar heb ik maar tot mijn 5e gewoond. Maar deze kerkklokken, die zijn zo zwaar. En die kerk is ook zo groot. Dat die schalden over de hele stad. Zo nu en dan. En op elke oude jaar worden de kerkklokken van Zweden, van allerlei grote steden in Zweden, worden om 12:00 s'nachts op de radio gedraaid. En daar luister ik elk jaar naar. En dan hoor ik elk jaar weer de Domkerk van Zweden. En ja, Uppsala is een stad, die heeft iets heel ouds en niet van deze tijd. In ieder geval toen ik klein was, dat soort herinneringen heb ik er heel sterk aan. Ook iets zwaars. En daar hoort dit geluid bij. Een beetje sprookjesachtig? Niet in de romantische zin, meer in een toch ook wel een beetje donker. Ja, er zat ook een heel mooie rivier doorheen en zo. Maar toch, er zijn ook films van Ingmar Bergman opgenomen. Daar komen we misschien zo meteen nog wel over te spreken. Maar ja, dus het is, de Domkerk gaf mij altijd wel een beetje zo'n gevoel van dat we klein zijn in die grote wereld. Zoiets. Want wat voor kind was je, als je jezelf zou moeten omschrijven? Is het echt een hele duidelijke scheiding van hoe je was in Zweden en hoe je was in Nederland? Dat vind ik moeilijk om te zeggen, want dat weet ik niet. Dat zou je bij wijze van spreken aan mijn moeder moeten vragen. Maar ik ben altijd wel iemand geweest die aan de ene kant hele uitgesproken meningen had. Dat heb ik nog steeds, maar dat had ik ook echt als kind. Ik ging alle confrontaties aan en ik maakte me kwaad over dingen en was niet bang voor de leraren of dat soort dingen. Maar tegelijkertijd werd ik ook gepest. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat heeft met elkaar te maken. Maar je hebt ook mensen met sterke meningen die helemaal niet gepest worden. Dus ik denk dat ik ook een soort zwakte in me had. Dat ik eigenlijk stiekem toch ook heel graag bij de groep wilde horen. En dat lukte dan niet. Omdat ik het niet kon laten om ook weer me te distancieren steeds van die groep. Ik kon niet in een groep eigenlijk opereren. En dat kan ik nog steeds. Dus En weet je nog waar je dan die hele sterke meningen over had als kind? Oh ja, het ging allemaal. Nou ja, het ging vooral over onrecht. En onrecht, dat kon van alles zijn. Dat kon over zeehondjesmoord gaan. Maar dat kon ook gaan over. Ja, ik werd kwaad op mijn moeder dat ze ons hadden gemaakt. In plaats van dat ze kinderen hadden geadopteerd. Weet je wel, ja, ik vond allerlei dingen gewoon niet oké, zeg maar. Ja, dat wilde ik wel graag benoemen. Maar ik bedoelde. Je kan natuurlijk heel moeilijk één kind zo heel snel beschrijven. Want ik was ook echt vanaf mijn derde zat ik altijd te tekenen. Altijd verhaaltjes te schrijven, te knutselen. En met kraaltjes te en klei. En het kon niet stoppen wat ik allemaal aan het maken was. Gewoon continu. Dus dat loopt er ook doorheen. Dat was altijd een uitlaatklep. Heb je die verhaaltjes, heb je die nog? Want ja, ik heb nog wel best veel rare gedichten. God, ja? Ja. Ja, die zou ik weer eens even moeten terugzoeken. Ja, nee, hele vreemde gedichten. Want waar gingen ze over? Nou, ik heb één. Oh god, jammer dat ik die niet bij me heb. Maar die ga ik even nazoeken als ik thuis kom. Maar dat weet ik nog, dat heb ik geschreven toen ik wat ouder was. En dat ging over een meisje die wilde dat ze al tieten had. En toen ging ze naar een of. Maar dat had ze dus niet. En toen ging ze naar een heks. En die ging toen toveren, maar die gaf er maar één. En toen weet ik dat er een zinnetje in staat. Maar onder die tiet zat nog een tiet. Of begrijp je dat soms niet? Want dan gaat er een probleem ontstaan. Want dan beginnen de echte te groeien. En dan is er opeens één tiet op een tiet. Nou ja, zoiets. En dat weet ik nog heel goed. Dat is gewoon een heel opvallend gedicht wat ik schreef toen ik, nou, weet ik veel, 10 was of zo. Heel komisch. Maar verder, ja, ook heel veel verhaaltjes. Gewoon over kaboutertjes en paddenstoeltjes en muisjes en inbrekers. En, nou, niet heel bijzonder, hoor. Maar wel heel veel. En ik maakte ook heel veel poppen. Die een soort bijna poppenkastpoppen, driedimensionaal dus. En oh, daar was ik helemaal weg van. Dat zat ik de hele tijd maar te knutselen. Allemaal figuren die ik over had gelezen, bijvoorbeeld. Maar het lijkt me heerlijk dat je dan als kind dat soort dingen in je hoofd hebt. Maar je bent dus dan ook in staat om het te maken met je handen. Ja, ik probeerde maar de hele tijd dingen uit. En ik was niet bang voor steeds weer kijken van hoe kan ik dit maken of zo. En ja, helaas moet dat er ook bij gezegd worden. Nou ja, ik werd ook gepest. En ik had wel ontdekt dat ik al heel jong, dat ik kon heel mooi schrijven met potlood. En ik schreef ook foutloos en ik kreeg dan stempeltjes en zo, omdat ik zo netjes schreef. En dan kwamen de kinderen om mijn tafel staan. En als ik tekende, kwamen ze om mijn tafel staan. En ja, zo werkt het wel. Als je ergens door bewonderd wordt, ja, dan ga je daar natuurlijk nog meer mee door. En dat heb ik echt gedaan ook. Het was echt veilig voor mij, zeg maar. Tekenen was veiligheid ook maken. En in hoeverre had je die creativiteit van huis uit meegekregen van je ouders? Nou, zeker. Mijn moeder is schrijfster. Die leeft nog. Die is 88, maar die schrijft nog steeds. En die heeft een heleboel kinderboeken geschreven. Maar die was toen ik klein was, vertaalster. Onder andere van Astrid Lindgren, maar ook van allerlei volwassen literatuur uit Zweden. En mijn vader was literatuurwetenschapper. En was heel veel met theater bezig. Maar hij schilderde ook heel mooi. Alleen hij heeft niet heel veel geschilderd. Maar hij kon het wel. En ja, dus ik zag, en soms zaten we samen te schilderen. En, nou ja, dat kon niet goed. Hij had echt een talent daar. En dan, als je dan nog verder teruggaat, ja, dan zitten er allemaal schilders in mijn moeders familie, die zelfs in het paardenschilders in het Rijksmuseum. Maar ja, daar heb ik verder niks van gehad. Maar ja, ik bedoel, het zit wel in de familie. En mijn oma was textielkunstenares en zo. Dus er zit van alles. Maar zeiden je ouders dan ook van, oh, dat is echt, dat heb je echt goed gedaan? Nou, ze vonden het wel heel leuk. Maar ik weet wel dat ze altijd mijn broers tekeningen veel beter vonden dan die van mij. En dat vond ik altijd een beetje vervelend. Want die werden allemaal ingelijst en opgehangen. En die van mij die werden dan met plakband in het gangetje gehangen. En dat voelde altijd wel een klein beetje van. Maar misschien overdrijf ik nu, hoor. Dat ze werden allemaal ingelijst. Er werd misschien maar één ingelijst. Maar in ieder geval weet ik dat ze het veel hadden over dat mijn broer zo getalenteerd was. Maar hij is hoogleraar fysische geografie geworden in New Orleans. Dus dat is niet, zeg maar, De wereld gaat soms toch een beetje anders. Ja. Ja. Maar waren zijn tekeningen dan ook echt beter? Nou, hij tekende heel erg foto's na en dat kon hij heel erg goed. Hij kon heel goed natekenen, maar hij had wel veel minder fantasie. Mijn zusje die tekende eigenlijk ook veel leuker dan hij. Maar mijn zusje is weer in de muziek gegaan. Dus nee, ik heb er geen echt last van gehad. Ik denk sterker nog dat het ook wel goed is geweest. Want toen ik aangenomen werd op de Rietveld Academie, toen dacht ik dus echt dat het een vergissing was. Want ik was dus niet zo opgehemeld als kind dat ik naast mijn schoenen was gaan lopen. Absoluut niet. En de verhuizing van Zweden naar Nederland, hoe herinner jij je dat? Ja, de verhuizing zelf weet ik niet meer. Maar ik heb wel echt zo'n beeld van... En dat voel ik nu nog steeds als ik de verhuizing maak. Want dat doe ik 2 keer per jaar eigenlijk. Nu ben ik net terug van 3 maanden in Zweden. Dat dan kom ik in Nederland en dan vind ik Nederland zo grijs. En dat heeft te maken met de lucht die een soort heiigheid heeft. En ook al die bakstenen huizen. En in Zweden heb je natuurlijk allemaal gekleurde huizen. En die kraakheldere blauwe lucht en het felle groen. En er is veel meer kleur in Zweden en veel meer licht ook. Zo'n soort gevoel heb ik er wel bij. Ja, het was niet zo leuk. Ik werd gepest in het begin en zo. Maar ja, toch ook weer na een tijdje wilden we ook niet meer terug verhuizen naar Zweden. Want ja, dan had je toch hier weer je draai gevonden of zo. Want je zei eerder van het gevoel dat je er een beetje zo tussen valt. Dat heb je dus eigenlijk vanaf dat moment gehad. Ja, eigenlijk wel. Ik heb nooit gehad dat ik echt dacht van... dit is mijn plek of zo. Ik heb wel heel veel naar Zweden verlangd. En dat was zeker als ik het moeilijk had op school of zo. En dan was ik zomers... Oh, dan hadden mijn ouders een oude boerderij daar gekocht op een gegeven moment. En dan ging ik elke dag naar de buren. En die hadden 13 koeien. En dat was gewoon... Dat was een broer en een zus. En dan ging ik met die zus ging ik dan het bos in. En die zong dan zo'n melodie om de koeien te halen. En dat was voor mij echt het allermooiste. Daar kon ik echt naar verlangen. Sommige mensen, als we vragen van wat is het geluid van je jeugd, dan zeggen ze, ja, ik heb liever een geur. Ik zou liever een geur beschrijven. Heb jij dat ook, als je aan Zweden nu denkt, in jouw kinderjaren? Ik heb er laatst eens een keer over nagedacht. En er is zoiets raars, want het is namelijk gewoon een vieze geur. En dat is van oude koffie, die te lang op een plaatje heeft gestaan. Maar daar roken al die soort van koffiehuizen, conditorie heet dat in het Zweeds, waar je dan allemaal lekkere koekjes en zo had, die roken naar die koffie. En dat brengt mij terug een beetje in mijn kindertijd. Maar het is niet echt een aangename geur. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn een muziekstuk van Schumann. Mm-hmm. Piano quintet in E flat majeur. Gaan we hem ook nog horen, een stukje? Ja. Oh, dat is mooi. Ja. Nou, die muziek die kwam voor in de film Fanny en Alexander van Ingmar Bergman. En die film, dat heb ik nog nagezocht, die is uit 82. En toen gingen mijn ouders scheiden. En dat kwam toch wel heel onverwacht. Ja, na afloop kan je het natuurlijk allemaal wel. Maar ik heb dus wel een hele gelukkige kindertijd gehad. Maar het was wel zo heftig eigenlijk, die periode. En als ik die muziek hoor, en ook die film is heel zwaar, en die is dus opgenomen onder andere in Uppsala, in mijn geboorteplaats. En mijn vader was heel erg bezig met Bergman. En dat op de een of andere manier moet ik altijd, als ik die muziek hoor, denken aan dat moment dat ik wist dat mijn ouders niet meer bij elkaar zouden zijn. Thank you. Het is de wankelmuziek van mijn gast Marit Turnquist. Je zei, het deed je denken aan de periode dat je ouders gingen scheiden? Ja, en als ik het nu zo terughoor, dan weet ik ook wel echt heel goed. Want het is, er is iets statigs in, iets stijfs bijna van, dit is het. Zo is het. Dat vertelt de muziek. En dan tussendoor komt er opeens even een soort zwevend zo van, zo was het, maar nu zijn we hier. En hier zijn we. En dat, ja, dat pakt die muziek echt. Ja, je hoort bijna zo'n volwassen hand inderdaad die zo uitlegt van, nou, dit gaan we doen. Ja, en ja, het gaat ook niet anders worden of zo. Nee. Dat, ja, en heel veel kinderen maken het mee. En ja. En toch is het zo ingrijpend. Want hoe oud was je toen? Ik was al 18. Dit werd een hele lastige periode in mijn leven. Mm. Ik ging reizen naar Noord-Zweden. En ik ging met een tentje door de bergen lopen. De hele zomer. En mezelf heel erg moe maken. En ik zocht wel mijn heil in de natuur, denk ik. Ik ben wel een constructief iemand. Ik bedoel, ik ben iemand die nooit helemaal is ingezakt en alleen maar ellende voelde of zo. Altijd wel zoeken naar het licht, zeg maar. Want als we bij die metafoor blijven van die schildpad, wat jij met je meedraagt? Dat is dan deels is het misschien mijn achtergrond, maar deels ook dat ik inderdaad het niet kan laten om dingen te zeggen. En dat ik daardoor misschien ook weer wat niet zo populair ben of niet altijd aansluiting vind bij bepaalde groepen of mensen. Maar ja, dat is wel de laatste jaren veel minder erg geworden. Dat was als kind was dat veel moeilijker. En puberteit is natuurlijk een vreselijke tijd, want dan gaat het alleen maar over groepen. Maar ik denk dat dat wel die schildpad is. En dat ik op een gegeven moment ook voelde van, ja, maar dit ben ik gewoon. En nu ook. Ik volg zo erg mijn intuïtie in dingen die ik doe. En dat kan opeens naar rechts of opeens naar links. En ik weet dat vaak van tevoren ook niet. En ja, dan ben ik ergens verzeild geraakt. En dan, Want bijvoorbeeld nu zijn er de aardbevingen in Marokko. Gaat er dan meteen bij jou iets aan? Dat je denkt, ja, tuurlijk. Daar moet ik iets mee? Nou, dat niet direct. Ik heb niet nu zelf een contact in Marokko waardoor ik daar iets zou kunnen doen. Maar ik ben bijvoorbeeld in Iran, ben ik zelf in een aardbevingsgebied geweest bij de grens tussen Iran en Irak. Maar dat komt omdat ik weer heel diep in een project zit in Iran. Wat kinderboeken uitdeelt aan hele kwetsbare kinderen. En nou ja, daar ben ik al betrokken sinds de start in 2010. En in dat kader ben ik daarheen gereisd en heb ik daar met kinderen in een container allemaal dingen zitten doen. En ja, en dat was heel mooi. En daar zijn ook heel veel van mijn boeken uitgedeeld en zo. Maar mooi en natuurlijk heel hartverscheurend. Dus als ik lees over die aardbeving, dan weet ik wel een beetje hoe het eruit ziet. En wat er, hoe die kinderen eruit zien die het meemaken. En ja, daar waren ook 60 kinderen die allebei hun ouders hadden verloren. En ja, en dan is opeens, je weet niet wie het zijn, maar je zit opeens wel met ze te werken. Is dat dan, als je met dat soort kinderen zit te werken? Ik ben altijd gewoon dan toch ook weer heel eerlijk en open. Ik probeer niet daar de clown uit te hangen of te zeggen van, we gaan het nu leuk voor ze maken of zo. Maar ik kwam in de bibliotheek en gek genoeg, we hadden het over mijn boek Het Gelukkige Eiland, werd even genoemd in een van die recensies. Ja. Nou, dat had ik toen bij me en dat is inderdaad een omzwerving van een meisje die op zoek is naar geluk. En het eindigt op een kaal eiland waar eigenlijk niks is. En dat deed mij eigenlijk denken aan wat die kinderen op dat moment hadden, want die hadden gewoon niks meer. En daarom gingen zij allemaal kale eilanden gingen ze beschilderen. En dan gingen ze verzinnen hoe ze het wilden hebben. En dat had iets heel moois. Omdat hun fantasie in ieder geval wel op hol kon. En de werkelijkheid misschien niet. Maar ik herinner me wel dat ik echt aan het begin ook, ik had natuurlijk een tolk, maar dat ik echt zei van, jongens, ik weet heel goed wat jullie hebben meegemaakt. Ik zie het hier. Jullie kunnen ook er dingen over zeggen nog, of met mij praten. Dus dat het onderwerp wel echt op tafel lag. En niet in een soort van ontkenning van, laten we maar nu leuke dingen voor de kinderen doen. Nee. En dat geeft toch altijd wel een fijn gevoel. Want er komt altijd dan wel inderdaad een kind naar je toe die iets wil zeggen erover. En ja, dat dus die soort van diepgang. Maar om terug te komen op Marokko. Ja, ik bedoel, we hebben natuurlijk ook Turkije gehad. Maar ik heb dan niet dat ik denk, ik ga daarheen. Ik ben ook niet op Lesbos geweest om daar mensen te helpen uit bootjes. Maar als ik contacten heb En ik voel dat ik daar ook echt wat kan doen. En bijvoorbeeld nu met dat project in Iran. Ja, daar zijn we nu iets aan het doen. En ik schijn het nu ook te mogen vertellen. Ook al moet het niet helemaal viral gaan. Maar dat is dat we zijn boeken Afghanistan aan het insmokkelen om aan meisjes op een soort van verborgen scholen boeken te brengen. En ik krijg daar steeds nu filmpjes van. En omschrijf eens zo'n filmpje, wat je dan ja, te zien het is krijgt. Ongekend. Je ziet dan een soort van open school boven Kabul, hier boven de bergen. En dan met de ramen en wapperende gordijnen. En er zitten allemaal kinderen, heel veel meisjes, maar ook grote meisjes. Die zitten allemaal met mijn boek te zwaaien. En dan zingen ze ondertussen een lied. Over we zijn lief voor elkaar als de sterren in de hemel leven Afghanistan. En ze staan allemaal te dansen op dat filmpje. En ik denk, oh god, die mogen niet dansen eigenlijk. Ze mogen niet muziek maken. Ze mogen die boeken helemaal niet uit Europa. En ze, vooral ze lachen. En oh, ja, ik red ze niet, absoluut niet. Want het is die Taliban, het is helemaal vreselijk. Maar het is een van mijn allerbeste vriendinnen, een Iraanse, die dit heeft opgestart. Zohreh Ghani heet ze. En zij zegt, Marit, alle deuren zijn dicht, maar wij doen de ramen open. En dat voel je wel een beetje, letterlijk. Ja, mooi. Ik heb de laatste jaren ook wel echt geleerd dat als je dus inderdaad dan toch wat dieper in dingen door kan dringen. Dat je dus echt goede contacten hebt. En niet dat het niet te vluchtig blijft. Hè? Zo van even ergens heen, even helpen en dan weer terug. En dan, ja, dat is niks. Maar ja, dat is ook iets trouwens. Dat kan best belangrijk zijn. Maar ik merk wel dat je als je echt wat langer doorgaat met dingen, dat je soms best wel nog dingen kan bereiken daarmee. En dat vind ik wel een soort openbaring van de afgelopen jaren. Een boek voor jou, hè? Ja. Verschijnt dit najaar. Ja. 10.000 kinderen die zijn gevlucht en die dus in Nederland aankomen, die krijgen dan dat boek. Ja. En dat is een bloemlezing? Ja. Door jou samengesteld? Ja, samen met mijn redacteur en iemand die heet Marloes Robijn. Zij werkt bij Stichting Lezen. En Marloes en ik hebben eigenlijk fondsen geworven een paar jaar. En toen zijn we hiermee gestart. En het leuke is, het wordt dus in 6 talen vertaald. Farsi, Somalisch, Tigrinya, Arabisch, Turks, Koerdisch, Nederlands ook. En ja, het idee is dus dat kinderen die naar Nederland komen, ja, tegen beter weten in, staat er gewoon op het boek dat ze welkom zijn. Dit is een cadeau omdat je welkom bent. Nou, dat lijkt me al een goede start als je ergens komt. Dat horen ze niet altijd, maar ik denk toch dat dat heel prettig kan zijn. En dan komt de kennismaking met onze kinderliteratuur. En dat is heel leuk, want dat is echt gewoon Annie Schmid en Ted Tellegen en Ted van Lieshout en nou ja, van alles en nog wat. En hele mooie tekeningen van Charlotte Maton en Philip Hopman en Annemarie van Haring. Nou, van alles en nog wat. Lijkt me moeilijk om zo'n selectie te maken. Hoe selecteer je dat? Nou, dat is heel leuk. Maar je gaat natuurlijk, ik ken natuurlijk inmiddels heel erg veel mensen uit dat soort gebieden. Dus daardoor heb ik ook wel ietsje meer gevoel voor. Hè, je laat de typisch Nederlandse dingen laat je weg. Die gewoon totaal, hè, als je het over ophaalbruggen en boterhammen met hagelslag. Nou ja, en sommige dingen die over de dood gaan kunnen ook wat ingewikkeld zijn. Maar heel veel dingen kunnen ook gewoon wel. Maar je zoekt toch naar een soort universaliteit een beetje. En ook wel grappig, maar ook wel serieus. Ook wel een beetje verdrietig. Een heel mooi gedicht van Bart Moeijaard, wat ik mocht illustreren over twee broers. En ja, dat wordt opeens in de context van dat boek heel aangrijpend. Omdat veel kinderen toch ook een broer hebben verloren. Of die is vermist geraakt onderweg. Ze hebben zijn elkaar misschien kwijtgeraakt. En het was erg leuk om samen te stellen. En dus met de uitgeverij Querido, die enorm veel aandacht aan hebben besteed, hoor. Ik bedoel, ik doe dat echt niet alleen. Maar zit daar ook iets in van een kennismaking met Nederland? Ja, eigenlijk wel. Want ja, je moet je voorstellen, kinderen komen dag 1 in Nederland en ze kunnen gewoon al onze kinderliteratuur lezen. Het is echt een fors boek. Het is zelfs zo bijna pijnlijk dat als zij naar school gaan, dan zou het zomaar kunnen dat ze meer van Nederlandse kinderliteratuur weten dan hun leraar. Want het staat niet meer in het curriculum, heb ik begrepen, van de lerarenopleiding om kinderboeken te lezen. Dus, nou ja, waarom niet als je uit Somalië of Eritrea komt, dat je beter weet de dierenverhalen van Toon Tellegen dan jouw leraar. Weet je nog welk boek jij las toen je in Nederland kwam? Toen ik in Nederland kwam? Ja, dat is een beetje diffuus, hoor. Dat is een beetje onduidelijk. Ik ben natuurlijk opgegroeid met zo ongelooflijk veel boeken. Ja. En Astrid Lindgren en alle boeken die mijn moeder vertaalde. En dan eerst in het Zweeds en dan in het Nederlands. Maar ik herinner me uit Nederland. Ja, ik herinner me toch wel die gedichten van Annie Schmid. Dat ik dat heel leuk vond toen ik jong was. Maar vooral toen ik ietsje ouder was, toen las ik allemaal van die, wat ik dan noemde, zielige boeken. Als iemand vroeg aan mij van welke boeken hou je, dan zei ik, ik hou van zielige boeken. En dat waren boeken over kinderen die het allemaal heel ingewikkeld hadden. Want ik vond dat ik het eigenlijk wel erg makkelijk had. En ik dacht van, nou laat ik maar eens even inlezen op kinderen die het wat minder makkelijk allemaal hebben. Je zei ook aan het begin, kunst maken betekent risico lopen. Wat voor risico loop je? Nou ja, vergeleken met mensen verstoppen. Nou, daar loop je ook niet zoveel risico mee, maar op een andere manier. Maar ik heb dat in een context gezegd, dat je kan natuurlijk niet, als je iets maakt, moet je wel vrij in je hoofd zijn. En je kan niet het gevoel hebben van, oh, maar die persoon die vindt dit misschien toch niet zo prettig, en die persoon. Ja, ik bedoel, dat is net als hoe je leeft. Je moet wel risico, je moet wel durven dingen te zeggen in het leven. Want anders, ja, dan kom je helemaal nergens. En dat is in de kunst nog veel sterker, denk ik. Dat je heel vrij moet maken. En daarna kun je altijd nog kijken van, wacht even. Dit, ja, ik bedoel, ik zeg niet dat je niet rekening kan houden met dingen. Dat je opeens voelt van, oh wacht, dit kan misschien wel eens helemaal verkeerd geïnterpreteerd worden als mensen niet weten wie ik ben of zo. Hmm. Nou, en dat, ja, dat kan je dan altijd later weer bekijken of er een andere manier is om dat verhaal te vertellen. Maar ik, je kan jezelf niet beperken al terwijl je iets gaat maken. Dat gaat absoluut niet. Hmm. Want we leven in een tijd waarin heel veel mensen heel alert zijn van, mag dat wel? Doe je het wel goed? Inderdaad, je zegt ook in het begin van, ik hoop ooit dat het niet meer uitmaakt hoe je dat kind tekent. Ja. Hoe ga je daarmee om? Want ja, aan de ene kant heb je dus die vrijheid nodig om iets te creëren. Aan de andere kant zijn er toch steeds meer gevoeligheden misschien waar je rekening mee moet houden. Nou, ik heb het geluk dat ik een type boeken maak waarmee ik niet zo erg bots tegen die gevoeligheden. Want ik maak boeken, misschien, ik denk dat het begonnen is met mijn tweelandigheid. Dat ik sowieso altijd Nederland bekijk met de ogen van een Zweed en de Zweden met de ogen van een Nederlander. En nu, dus mijn boeken, ja, ik heb 14 boeken in Japan, geloof ik, en 6 boeken in Iran. En dat zijn allemaal verhalen die blijkbaar ook in die landen gewoon net zo goed gelezen of gewaardeerd kunnen worden. En natuurlijk kan het zijn dat je sommige, ik teken nooit zo specifiek gekoppeld aan een tijd of een type mens. Dus ik heb daar geluk mee. Dus ik loop er eigenlijk heel weinig tegen aan, moet ik eerlijk zeggen. En verder word ik ook omgeven door mensen uit ik weet niet hoeveel culturen. En dat maakt ook weer dat die ook zo'n deel van mijn leven zijn, dat die ook gewoon mijn boeken binnenwandelen. Ik zit in zitkamers die er heel anders uitzien dan de mijne. En daardoor wordt het steeds maar vanzelfsprekender om bepaalde dingen. Je tekent natuurlijk heel erg wie je bent en hoe je leeft. Ja, dus dat is misschien ook het geheim van meer diversiteit in de literatuur. Als gewoon schrijvers zelf zich omringen met diverse mensen. Ja, en in mijn geval is dat heel natuurlijk verlopen. Het moet natuurlijk niet geforceerd. Je kan niet denken, oh, ik wil nu maar steeds bij mijn Marokkaanse buurvrouw thee drinken, want dan wordt dat misschien een deel van mijn leven. Ja, precies. Nee, zo werkt het niet. Maar het is wel echt een gemak. Want om heel eerlijk te zijn, ik ben er niet zo heel veel mee bezig. En ik ben me er ook wel echt wel van bewust. Dus het zit ook wel echt zo helemaal in me, dat ik voel dat sommige dingen gewoon heel pijnlijk zijn. Die doe ik dus al niet. Ja. Het is niet zo dat je bewust gaat nadenken voordat je een boek maakt van, nu moet daar een gekleurd jongetje in zitten. Nee, nou, sommige mensen zullen het wel denken. Want mijn laatste boekje, dat heet We bakken een dierentuin. Nou, dat is een heel klein boekje voor kleuters. Dus eigenlijk een iets minder doorvrocht boek, maar gewoon een klein, grappig boekje. En ja, nee, dat is eigenlijk, daar heb ik eerder heb ik dat jongetje ook al getekend, want toen was ik gewoon in Nairobi geweest. Nou, inderdaad, toen had ik een week lang gespeeld met een heel schattig jongetje uit Rwanda. En dat was zo'n leuk mannetje dat ik daarna dacht, oh, ik ga hem echt tekenen in mijn volgende boek. Maar ja, dat was niet per se omdat hij zwart was, maar omdat hij gewoon zo ontzettend schattig was. Nou ja, dus die kwam toen in een eerste boekje en toen dacht ik, oh, ik ga weer over hem en dat meisje tekenen. En ik moet wel zeggen dat ik toen wel begon te denken, Ja, dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk, dat hele kleine kinderen gewoon automatisch zien. En die crash zit het toch ook donkere en lichte kinderen? Nou, iedereen die herkent zichzelf een beetje. Dus het is ook wel nodig. Ik bedoel, en het is ook een kleine moeite. En niet een koppeling naar waar hij vandaan komt. Ik bedoel, je moet niet denken dat het over Rwanda gaat. Nee, het is gewoon twee hij is kinderen gewoon hier. Volledig gelijkwaardig aan het spelen. En het maakt niet uit, ik bedoel, welke kleur ze hebben in feite. En of het een jongetje of een meisje is. Dat is allemaal inwisselbaar in dat boekje. Ik was aan het struinen in de boekwinkel en mijn oog viel op een klein boekje. Een klein verhaal over liefde van Marit Turnquist. Ik nam het ter hand en het raakte me zo dat ik me herinner dat ik daar in die boekwinkel de tranen over mijn wangen stroomden. Toen heb ik daarna het telefoonnummer van Marit opgezocht in een telefoongids. Haar gebeld en verteld dat ik het zo mooi vond en of ik een werk van haar mocht kopen. Dat mocht niet. En Marit legde me ook uit waarom, dat ze dan mensen in haar atelier heeft die dan zeggen, nee, dit vind ik niks, nee, dat vind ik ook niks, maar die vind ik wel mooi, en dat ze dat niet wilde. Dat werk kon ik toen niet kopen. Maar we zijn wel sindsdien, en dat is al meer dan 30 jaar, bevriend. En inmiddels heb ik een paar van de prachtige werken van Marit hier in huis. En daar ben ik nog iedere dag zo gelukkig mee. Net als met haar vriendschap. Oh, wat een verrassing allemaal in dit programma. Ja, dat is een mooie boodschap, hè? Van Stef Visjager. Ze heeft ooit een radiodocumentaire ook over je gemaakt. Ja. Ik snap wel inderdaad dat je dat zegt van, joh, ik wil niet dat mensen bij jou komen rondkijken. Van nee, die staat niet boven mijn bank. Nee, maar ik heb sowieso, er komt helemaal niemand in mijn atelier. Überhaupt niet. Mijn man ook niet, hè? Nee. Nee, dus daar begint het probleem al. Dus dan moet ik al mijn tekeningen ergens heen gaan brengen. Maar nee, het voelt gewoon niet. Waarom mag daar niemand? Daar moet niemand zich mee bemoeien. Ik wil ook dingen kunnen ophangen aan de muur. En als er iemand binnenkomt en die ziet wat ik aan het maken ben, dan al zegt hij mooi of al zegt hij niks of al zegt hij dan wordt mijn hele dan wordt het alweer verstoord. Ik hoor ook bij de mensen die helemaal niet met mensen overlegt bijna terwijl die aan het werk is en soms bijna een heel klaar boek inlevert. Ja. Soms nu heb ik wel heel goed vertrouwen in mijn eigen redacteur. Dat is wel ongelooflijk fijn, maar dat is zeldzaam moet ik zeggen. Ik ben eigenlijk bang dat mijn eigen beeld verstoord wordt. En het is al zo moeilijk om dat beeld te vangen. En dat is de reden waarom er niemand mag komen. En je vertrouwt dus ook heel erg op je eigen intuïtie. Ja, ik denk van het moet uit mij komen, wat ik maak. En invloeden van buitenaf, die zijn in principe verstorend. Want dan verlies ik de greep op wat ik zoek. En als ik het niet kan vinden, dan leg ik liever die tekening een half jaar in een la. En dan ga ik weer kijken en dan heb ik misschien een betere kijk daarop. Of ik gooi hem weg of wat dan ook. Dan vind ik het ook niet zo erg om hem weg te gooien. Maar ja, die man van mij, wat die daaraan toe moet voegen. Dat is alleen maar, ik weet nog dat één keer kwam hij per ongeluk binnen, moest iets klussen of zo. En toen zei hij, oh wat raar, gele lucht of zo, zei hij bij iets van een teken. Dacht ik, man, inderdaad. Of nee, het was geloof ik niet eens een gele lucht. Het was een groene lucht, geloof ik. Iets wat niet kan. Ja, en toen dacht ik, nee, dit is niet goed. Heel veel muzikanten zeggen altijd, mijn beste muzieknummer moet nog geschreven worden. Is dat bij jou ook? Moet jouw beste boek nog komen? Ja, dat hopen we natuurlijk. Maar daar zal ik niet zoveel over zeggen. Maar ik ben nu wel met een ongelooflijk moeilijk boek bezig. Dat durf ik wel al te zeggen hier. Ik ga ook niet vertellen waar het over gaat. Maar kun je wel zeggen waarom het moeilijk is? Ja, ik probeer een heel ingewikkeld maatschappelijk proces te gaan beschrijven. En dat is niet simpel. Maar goed, voor kinderen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. En het vergeten. Ik kijk heel geschrokken. Oh, wat erg. Ik ben het vergeten. En ik heb het dus wel thuis. Ik heb het helemaal bedacht wat ik zou meenemen. Wat was het? Een tegel die beschilderd was door een kind in Iran. Kun je het omschrijven? Ja, ik heb hem in 2004 gekregen van een kind uit Iran. Ja. En het was heel mooi, met hele felle kleuren, blauw en groen. En ze had iets exotisch. En ik begreep eigenlijk niet waarom, want het was gewoon ook een soort kindertekening. En die heb ik altijd gehouden, maar ik wist eigenlijk steeds niet wat ik er precies mee zou gaan doen. Het klinkt als een heel mooi achterlaten hij ding. Hij komt hier. Ja. Jij mag iets uitzoeken wat andere mensen hebben achtergelaten. Dit is het campinggas opzetstukje achtergelaten door Marjolein Visser. Mm-hmm. Interessant. Dit is de Bach CD-box achtergelaten door Onno Aarden. Bach heb ik natuurlijk al. Ja, dit is het kunstwerk achtergelaten door Paul Vugts. Misdaadjournalist. Oh, jeetje. Parool. Oh, god zeg. Ja, heeft hij ooit gekocht in Ghana. Oh ja. Triggert het wat? Wil ik misschien... Nou, het is betrekkelijk lelijk. Maar betrekkelijk in die ook. Zin ook wel weer heel interessant. Moet ik het zeggen al? Of mag ik nadenken tot... Want dat campinggasje vind ik ook wel heel leuk. Nou, ik ga er even over nadenken. Nou, we eindigen met De Liefde. Jij zei de muziek die daarbij past is... Dat moet je zelf even zeggen, hoor, hoe ik dat uitspreek. En Bed of Sand heet het, hè? Ja. Het is Richard Wolff en die zingt een liedje van Barbara. En Richard Wolff is een Zweedse zanger en acteur. Het is eigenlijk best gewaagd dat ik dit hier ga draaien. En het is maar goed dat er maar heel weinig mensen Zweeds kunnen verstaan. Maar ik ben getrouwd met een man die veel ouder is dan ik. En hij weet niet eens dat ik heel vaak dit lied heb gedraaid... toen ik hem ontmoette en daarna... En het gaat over een man die samen is met een vrouw die veel jonger is. En hij vergelijkt het met dat hij al in de herfst is en zij nog maar in de lente is. En zo ervaar ik het ook best. En het gaat heel erg over dat je misschien niet zo lang meer hebt samen. En dat je dus de dagen plukt, zeg maar. Ja, het is best een heel aangrijpend lied. Maar daarom grijpt het mij ook wel aan. En het gaat ook over iemand die een sleutel vindt. Mijn man was nooit eerder getrouwd geweest. Een sleutel vindt naar de ander. En ik denk dat ik die sleutel heb gevonden ooit. Oh, wat dus daar gaat het lied over. Het gaat een beetje daarover allemaal. Nou ja, want dat is ook het boek waar Stef Visjager naar verwees. Klein verhaal over liefde. Over een meisje op een paal die uitkijkt over zee en kijkt naar de bootjes die voorbij komen. Mm. En eigenlijk gaat het, tenminste zo interpreteer ik het dan, over hoop. Ja, en vooral het einde, omdat het meisje wegvaart en naar het licht. En in beweging is gekomen. En in het begin helemaal vastraakt over... Ja, in een soort onmogelijke liefde van iemand die niet dichterbij komt. Nou, maar ja, dus zoiets is... Ja, dus hou hoop dat je die sleutel ooit vindt. Ja. Is dat het? Mm-hmm. Absoluut, ja. Nee, dat is wel zo. En vooral als je maar gewoon een beetje blijft bewegen, zullen we maar zeggen. Dat is wel een belangrijk onderdeel van het leven, denk ik. Letterlijk of figuurlijk? Vooral figuurlijk. Oké. Ja. Weet je al wat je gaat kiezen? Ik denk toch dat mijn man het blijst wordt als ik dat campinggasje meeneem. Oh ja, heel praktisch. Ja. Dankjewel, Marit Tunquist, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Ja, eldrende, men du tycker om att se på mig. Jag ger mig av men vänder om när du rör vid mig. Du lyckades hitta en nyckel jag gömt. Du vågade röra en längtan jag glömt. I den tomhet där jag rör mig, den som är min. Ser väldigt lite, hör inget, vill ingenting. Sa du, jag vill. NPO Radio 1.